ันนี้นี่มาพูดโดยคร่าวก่อนว่าถ้าเจริญกายานุปัสสนาเต็มบริบูรณ์จะเป็นยังไงก็มีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมองเห็นกระดูกแหลกเป็นผงเป็นที่สุดว่างั้นเถอะเพราะทั้ง14บัพพะเนี่ยนะขึ้นต้นด้วยลมหายใจจบที่ไหนที่กระดูกเป็นผงเป็นปลาป่นเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหลือแต่แคลเซียมใช่ไหมว่างั้นเหลือเรียกว่ากลับไปสู่ธาตุแท้ธาตุแท้ของกระดูกนะก็กลับไปเหลือธาตุแท้ของกระดูกว่าจบลงที่ไหนเนี่ยนะเรียกว่าเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ที่สุดของสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มต้นของกายนี้คืออะไรแล้วปลายที่สุดของกายนี้คืออะไรเบื้องต้นของกายนี้ตอนแรกเป็นอย่างไรและเจริญเติบโตเป็นไปตามลำดับแล้วสุดท้ายคืออะไรเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ใช้บางสูตรนี่ใช้แบบสรุปเห็นภาพง่ายดีกายนี้เนี่ยนะเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดการอบการนวดการฟันการดูแลเป็นนิดในที่สุดมีการแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาก็เรี่ยราดทั่วไปหมดแล้วคะนี่ก็ในที่สุดก็ไม่รู้ไปเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนนี้เมื่อกายนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสติไม่เปลี่ยนแปลงว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เผลอไม่เบลอไม่เลอะเลือนว่าเออกายเนี่ยอย่างนี้จริงๆกายนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆการเจริญแบบนี้แหละเขาเรียกว่าภาวนาประธานเป็นสัมมาประธานถ้าไม่เจริญอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เจริญเขาเรียกว่าไม่มีสัมมาประธานคนเกียจคร้านถ้าไม่เห็นแบบนี้เรียกว่าคนเกียจคร้านถ้าเจริญตามนี้เรียกว่าผู้มีความเพียรผู้ที่เจริญด้วยมีความเพียรอย่างนี้ถ้าทำด้วยฉันทะเป็นถ้าทำด้วยศรัทธาศรัทธาในคำสอนเป็นฉันทิฏฐิบาทหรือฉันทาธิปติทำด้วยความพยายามเพราะที่เรียกว่าทำทั้งน้ำตานั่นแหละก็กายนี้มันงามแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่งามก็จะคิดตามแหละคิดตามทั้งน้ำตาเป็นต้นเนี่ยนะก็มันงามอ่ะใจจริงก็ว่ามันงามมันงามมันงามแล้วพระพุทธเจ้าว่าไม่งามแต่เออพิจารณาแล้วเชื่อตามแต่ว่าก็เดี๋ยวก็กลับไปงามอีกแล้วอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทำทั้งน้ำตาเรียกเพียรมากพวกนี้ก็เป็นวิริยทิบาทหรือวิริยาธิปติภาคเพียรพยายามจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าบางคนนี่ก็โอ้เห็นด้วยเห็นตามสอดคล้องโอ้ใช่เห็นด้วยหมดเลยอันนี้ก็มีพวกมีใจเรียกว่าคนมีใจเขาบอกงั้นมีใจตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นจิตติดที่บาทหรือจิตตาธิปดีบางคนนี่เข้าใจรอบรู้ในเหตุผลทั้งหมดอันนั้นก็เป็นวิมังสาธิปดีเจริญแล้วก็มาดูว่าอินทรีย์ศรัทธาเป็นยังไงเติบโตไหมศรัทธาในโพธิปะอะไรนะศรัทธาในโสดาปัตติยังคะธรรมเป็นอย่างไรวิริยะในอิทธิบาทสัมมาประธานเป็นยังไงสติในสติประธานเนี่ยมั่นคงไม่เผลอใช่ไหมสมาธิเป็นยังไงอุปจาระและอัปปนาแล้วปัญญาเนี่ยแนวโน้มจะเห็นอริยสัจแน่ใช่ไหมเรามาทบทวนดูนี้เมื่อเป็นไปตามนั้นแล้วถามว่าทุกอย่างเพื่อแทงตลอดอริยสัจเลยใช่ไหมเป้าหมายชัดเจนเลยว่าพิจารณาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมีอัธยาศัยอันเดียวคือเห็นอริยสัจน้อมไปเพื่อรู้อริยสัจน้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจขอบุญกุศลคุณธรรมทุกอย่างที่เจริญอยู่นี้จงเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยนะเป้าหมายอย่างชัดเจนอันนั้นก็เป็นเรียกว่าโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัจเป็นไปตามมรรค8มั้ยเป็นไปตามมรรค8เช็คให้มันตรวจสอบให้ละเอียดดีๆให้ดีๆเพราะว่าตัวนี้คือสาระธรรมะเหล่านี้ที่กล่าวไปแล้วเรียกว่านิยานิกธรรมโพธิปักขยธรรมเรียกว่านิยานิกธรรมตัวที่จะนำออกจากทุกเนี่ยนะเพราะอริยมรรคเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกอริยมรรคนี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานกุศลธรรมเหล่านี้ที่กล่าวแล้วคือคุณธรรมที่จะเห็นพระนิพพานแล้วคุณธรรมน้อยๆจะเห็นพระนิพพานได้ไหมพระนิพพานที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ประณีตสงบเนี่ยนะขยังวิราคังอมตังปณีตังเนี่ยนะยทัชคาสกยมุนีพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าบอกประกาศแต่งตั้งเปิดเผยเนี่ยนะคืออะไรบ้างขยังสิ้นทุกข์สิ้นราคะสิ้นวัฏฏะทั้งหมดวิราคะคลายกำหนัดจากวัฏฏะทั้งหมดปณีตังสงบประณีตละเอียดสุขุมเนี่ยนะแล้วก็ลุ่มลึกเป็นธรรมที่สลัดออกจากวัฏฏะโดยประการทั้งปวงถามว่าคุณธรรมที่จะไปเห็นคุณธรรมอันนั้นเนี่ยไปเห็นธรรมะเหล่านั้นจะต้องมีคุณธรรมขนาดไหนจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมขนาดไหนพยายามเอาอรรถะแห่งอริยมรรคมาตรึกให้ดี เนี่ยนะว่าสติปัฏฐานนี่อัดอันหนึ่งของเขาก็คือนิยานิกธรรมตัวที่นำออกจากทุกข์สัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์เนี่ยนะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมั่นใจขนาดไหนว่าที่เจริญนี้เป็นเหตุแห่งพระนิพพานแน่นอนเห็นพระนิพพานเนี่ยถ้าบ่มคุณธรรมอันนี้เพราะอย่างธรรมจักรนี่เห็นชัดใช่ไหมจักสุเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญเนี่ยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าบอกทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะคือสิ่งที่เราเจริญเนี่ยทำญาณให้เกิดทำปัญญาให้เกิดขึ้นไหมนะเป็นไปก็เรียกว่าจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะสัมโพธายะนิพพานายะคือทำจักสุทำญาณทำปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานไหมเนี่ยนะก็ต้องเอาสูตรเหล่านี้มาจับมันว่ามาอยากจะแนะนำใครที่ชอบปฏิบัติให้ทบทวนพวกอนัตตลักษณ์ขอไปธรรมจักกับปวัตตนสูตรอนัตตลักษณะสูตรอทิตตปริยายสูตรรัตนสูตรเป็นต้นเอามาสวดให้ดีให้มันจำให้มันแม่นให้มันเข้าใจก็บอกว่าโอ้สวดไม่ได้หรอกแกแล้วว่างั้นสวดเท่ากับสวดมนต์ก็เท่ากับบ่นกับหลานนั่นแหละมันสวดได้เท่านั้นน่ะนะมาสวดบ่อยๆสวดมากๆอ่ะนะก่อนเจอโยมคนนึงโอ้ยช่วงนี้โยมมาเรียนธรรมะไม่ได้บอกทำไมบอกกูเลี้ยงหลานแกบอกพาหลานไปเที่ยวนู่นภูเก็ตว่างั้นจะกลับร้านโอ้ยตามทางของยายก็แล้วกันถ้ายายไปอย่างนั้นยายอนาคตยายก็คิดในดีนะแต่คิดในใจนั้นไม่กล้าบอกเลยเขาโกรธนะบางอย่างก็คิดได้แค่ในใจใช่ไหมเอามาเล่าที่อื่นได้เรื่องนินทาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะมันไม่ได้บอกว่าใครเลยใช่ไหมเล่าแต่พฤติกรรมให้ฟังก็พอเหมือนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเจริญไม่เพียงพอเราจะเป็นอย่างไรเนาะมันย้อนกลับมาว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมธรรมที่นำออกจากทุกข์เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานถ้าเจริญถูกต้องจักษุปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นเห็นอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่าทัศนะใช้ศัพท์เดียวว่าทัศนะแล้วก็อธิปไตยคุณธรรมต้องเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์พอไหมที่คุณธรรมจะเจริญเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างกำหนดทิศทางให้มันดีอันนี้เป็นสุตตามยญาณที่เราจะต้องปรับความรู้ปรับความเข้าใจปรับทัศนคติให้มันถูกต้องเรียกว่าจูนให้มันถูกก็จะจูนคลื่นนะมองแบบโทรศัพท์พวกวิทยุมือถือเป็นต้นพวกนี้เขาจะเรียกว่าก็เรียกว่าจูนคลื่นให้มันตรงก่อนให้มันชัดเจนให้มันอันนี้ก่อนถ้าเข้าใจชัดเจนเท่าใดนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเห็นปรับความเข้าใจให้มันสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำสอนถ้าเข้าใจถูกก็บอกว่าก้าวเดียวก็ใกล้ถึงเป้าหมายนะถ้าเข้าใจถูกนะถ้าเดินถูกเนี่ยถ้าก้าวหนึ่งก้าวก็ถือว่าใกล้เป้าหมายเข้าไปเท่านั้นแต่ถ้าเข้าใจผิดนะจะเร่งโอ้ยร้อยแปดสิบก็ช่างเถอะ700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เถอะเร็วกว่าเสียงก็ไม่ได้ทำให้ถึงที่อะไรเพราะว่าเบนเข็มไปผิดมันทำยังไงเราจะปรับความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการเจริญเป็นไปเพื่อทำจักษุทำปัญญาทำญาณทำวิชาทำแสงสว่างให้เห็นอริยสัจทั้งหลายถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนกำหนดถูกต้องตามแนวสัมมาทิฏฐิสูตรที่กล่าวไปแล้วได้ชัดเจนเท่าไหร่ก็ค่อยมาว่าสติปัฏฐานสูตรว่าจะไม่มีคำว่าพลาดเนี่ยนะเพราะว่าเป็นไปตามกำหนดทิศทางเรียกว่ารอบรู้ในแผนที่เป็นอย่างดีแล้วก็เรียกว่ากำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนทั้งการปฏิบัติก็จะไม่เต็มไปด้วยความลุ่งหลงงมงายไปที่ไหนก็อ้างได้อยู่สับเดียวว่าข้าพเจ้านักปฏิบัติไม่รู้หรอกปริยัติก็ว่างั้นรู้แต่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็ไม่ว่าอะไรหรอกปฏิบัติไปเถอะเนี่ยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัติหมดแต่ว่าทางมันมีหลายสายเนี่ยนะจะไปสายไหนเส้นไหนก็ว่ากันไปเนี่ยนะเพราะว่าใครมั่งไม่ปฏิบัติเนี่ยนะทุกคนปฏิบัติหมดแหละแต่ว่าผลเนี่ยจบลงที่ไหนเพราะอะไรคำว่าปฏิบัติก็คือดำเนินเพราะทุกคนกำลังเดินทางอยู่นะทุกคนกำลังเดินทางอยู่โดยรูปกายเดินทางไปสู่ชราพยาธิมรณะรูปนะเพราะรูปมันเดินทางอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาหยุดได้ไหมล่ะสตาร์ทไม่ได้หรอกนะให้มันหยุดอยู่กับที่คาไว้ไม่ได้คาเดไว้ไม่ได้เพราะก็รูปโดยรูปกายทั้งหลายก็เดินไปสู่ ชราพยาธิและมรณะเวทนาก็เดินไปสู่ทุกข์สุขทุกข์อุเบกขาเจตนาทั้งหลายเจตนาทั้งหลายกรรมทั้งหลายก็นำไปสู่พบใหม่ทั้งเจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาเรียกว่ากรรมกรรมเหล่านี้กรรมบางอย่างนำไปเพื่อทุกข์กรรมบางอย่างนำไปเพื่อสุขกรรมบางอย่างนำไปสู่พระนิพพานแล้วกรรมที่นำไปสู่พระนิพพานกรรมเหล่านั้นคืออะไรเพราะโพธิปักขยธรรมนะเกือบทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์เกือบทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดเลยนะก็บอกว่าอะไรที่มันจะปรุงยากเท่ากับอริยมรรคไม่มีอีกแล้วสูตรเขามีกำหนดให้ฟังว่าในบรรดาธรรมทุกชนิดทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะเป็นต้นธรรมะสารพัดธรรมะทุกอย่างนะอะไรดีที่สุดพระนิพพานดีที่สุดเรียกว่าวิราคัมทำเป็นที่สำรอกตัณหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่สางแห่งความเมาคือพระนิพพานเนี่ยนะดีที่สุดในบรรดาทุกชนิดเลยนะในบรรดาที่มีอยู่ในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายสิ่งที่ต้องปรุงขึ้นเนี่ยนะต้องสร้างขึ้นประกอบขึ้นปรุงแต่งขึ้นอริยมรรคประเสริฐที่สุดในบรรดาทางทั้งหลายทางอันประกอบไปด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดในบรรดาหมู่คณะทั้งหลายคู่แห่งอริยสาวกนะคู่แห่งบุคคลคู่แห่งพระอริยสาวกมีโสดาบันเป็นต้นจนถึงพระอรหันต์ดีที่สุดเนี่ยนะเป็นหมู่คณะที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมันทวนกลับมาว่าสติปัฏฐานถ้าเจริญถูกต้องบรรลุญาณธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องคืออริยมรรคและก็ธรรมพระนิพพานให้แจ้งเบื้องต้นการเจริญแบบนี้เบื้องต้นเป็นการเจริญที่เป็นโลกิยะเบื้องปลายก็คือโลกุตระเบื้องต้นเป็นปริตตะตอนท้ายเป็นอัปปมานะเนี่ยนะตอนต้นเป็นกามาวจรตอนจบเป็นโลกุตระเนี่ยนะตอนต้นเป็นมหากุศลตอนปลายเป็นมรรคผลเรียกว่าเป็นมรรคผลเป็นมรรคผลเรียกว่าอัปปมานะตอนต้นเป็นมหากุศลตอนปลายเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยนะมันก็ตอนต้นคืออะไรแล้วก็ตอนปลายคืออะไรเหตุคืออะไรแล้วก็ผลคืออะไรการเจริญสติปัฏฐานเจริญเอาเจริญทั้งอัธยาศัยและอุปนิสัยเพื่อชำระอัธยาศัยให้บริสุทธิ์เพื่ออุปนิสัยที่จะแทงตลอดมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้ากำหนดตั้งประเด็นกำหนดทิศทางเอาไว้ชัดเจนก็เหมือนกับว่าเริ่มคืออะไรนะเดินเรือออกทะเลได้เอามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยจะข้ามทะเลคืออะไรโอคะโอคะข้ามห้วงน้ำข้ามสมุทรได้ทะเลคือสมุทรคือสมุทรหรือทะเลสมุทรบอกสมุทรคือสังสารวัฏว่างั้นเดินทางที่จะข้ามออกจากสังสารวัฏเรียกว่าเมื่อมีเบนมีเป้าหมายมีเข็มทิศที่ชัดเจนข้ามกระแสน้ำออกไปได้อย่างไรกระแสน้ำคือตัณหาเป็นต้นกระแสตัณหากระแสอวิชชากระแสมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นข้ามออกไปได้อย่างไรข้ามเพื่อไปถึงฝั่งนะข้ามฝั่งคือพระนิพพานเป้าหมายก็คือจบลงที่พระนิพพานข้ามสมุทรทะเลคือสังสารวัฏข้ามทะเลคือสังสารทุกข์ออกไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าจะเข้าอนาปานสติอารัมภบทอะไรยาวขนาดนั้นไม่เข้าสักทีเลยนะนี่ก็ถ้าเราตั้งเป้าหมายกำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะการเจริญของเราก็จะถูกต้องโดยส่วนเดียวเรียกว่าไม่ผิดเนี่ยนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าในที่สุดก็ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ออกจากทุกข์นำออกจากวัฏฏะเพราะว่าตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่สิ้นทุกข์โดยชอบนี่การเจริญเนี่ยนะทำยังไงที่จะให้ตั้งอัธยาศัยอันหนึ่งว่าทำยังไงกุศลจิตจะเกิดได้บ่อยกุศลจิตที่เป็นคำสอนเหล่านี้จะเกิดได้บ่อยๆแต่ฐานอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่เจริญไม่ได้มากพยายามหาความหนาแน่นของกุศลจิตให้มากเรียกว่าหาความหนาแน่นให้กุศลจิตมันเกิดหนาแน่นให้ฐานมันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทำยังไงกุศลจิตจะเกิดได้บ่อยจะเกิดได้มากแล้วก็เกิดได้ต่อเนื่องอย่ารังเกียจในการสาธยายพระธรรมการพิจารณาเพราะถ้านิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเดี๋ยวปัญญามันขยันเองนะนะเขาบอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งสัมปัสสาทนียสูตรทีฆนิกายปาติกวักพระสารีบุตรบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ละนิวรณ์ห้าที่ทำให้ปัญญาทุรพลทุระเนี่ยทุระแปลว่าเลวทุระตัวเนี้ยทอทหารสระอุเนี่ยนะแปลว่าเลวมากทละพลตัวนั้นแปลว่ากำลัง มันทำให้ปัญญาหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะหมดกำลังเลยเรียกว่าตัดตอนเรียกว่าทำลายสติปัญญาเรียบหมดเลยเพราะการที่เราทำกุศลจิตให้เกิดบ่อยๆเป็นการชำระนิวรณ์เนี่ยนะชำระนิวรณ์โดยประการต่างๆเราก็มาดูว่าวันๆหนึ่งนิวรณ์เราคลุ้มรุมขนาดไหนทำยังไงให้ใจเป็นไปกับกุศลได้บ่อยคือการปรับความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติได้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งเนี่ยนะอันนี้คือลำดับต้นลำดับหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือชำระความรู้ปรับความรู้ปรับความเข้าใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจทำอย่างไรกุศลจิตจะเกิดได้บ่อยแล้วก็เกิดได้อย่างต่อเนื่องถ้านิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแล้วนะสติปัฏฐานมันเจริญไม่ยากหรอกก็บอกว่าคนมีปัญญาสมาธิจิตดีๆเนี่ยนะฟังธรรมแค่สิบนาทีเข้าใจกับคนที่นั่งซึมๆเบลอๆสามวันนั่นเพราะอะไรเพราะโมแต่นิวรณ์เอาไปกินโมแต่นะคนที่ความรู้ความเข้าใจดีเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่มากถ้ากุศลจิตเกิดหนาแน่นจริงๆธรรมะเรียนไม่ได้ยากอะไรมีอยู่สูตรหนึ่งเพราะอันนี้นี่มีสูตรรับรองว่าที่พระเท้าสักกะฟังธรรมแล้วบรรลุเร็วเพราะอะไรพระองค์บอกว่ายักษ์คนนี้บริสุทธิ์มานานคำว่ายักษ์ก็คือเทวดานะเท้าสักกะท่านนี้บริสุทธิ์มานานบริสุทธิ์ตั้งแต่สมัยมาฆะมานพแล้วก็มาเป็นพระอินทร์ก็เป็นผู้ที่ศีลบริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนะคือเป็นคนดีมานานแล้วว่างั้นเถอะกุศลจิตเกิดหนาแน่นคู่ควรแก่การบรรลุได้เนี่ยนะมันทำยังไงที่ฐานคือกุศลจิตมันเกิดหนาแน่นเกิดได้บ่อยๆขึ้นชีวิตแต่ละวันเราก็มาแบ่งว่าตื่น18ตื่น16ชั่วโมงเนี่ยนะรวมๆแล้วตื่นประมาณ16ชั่วโมงทำยังไงให้กุศลจิตมันเกิดได้บ่อยนะทำกิจกรรมยังไงให้กุศลจิตได้บ่อยจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยนะให้กุศลจิตเกิดหนาแน่นเกิดได้บ่อยๆเกิดจากไม่มีคุณภาพเพิ่มปริมาณแห่งคุณภาพแต่ละแห่งที่เราไปอยู่แล้วกุศลมันบกพร่องอ่ะเติมกุศลลงตรงนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะเติมกุศลลงนั้นได้อย่างไรเขาบอกว่าวิธีอันหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นคือตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะเรียกว่ากรีดใจเลยว่ากรีดทิศทางเลยว่าจะต้องเดินตามเส้นนี้แต่ว่าเรียนให้มันกว้างนะไม่งั้นคับแคบอกเรียกว่าอกแตกตายแน่ถ้าอัดถือเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะมาเมื่อก่อนนะว่าอุ้ยพระพุทธเจ้าน่าจะสอนอันเดียวพอแล้วนะตอนนี้ขอบคุณนะดีนะที่สอนตั้งโพธิปักขยธรรมไว้ตั้ง37อย่างไม่งั้นอึดอัดตายเนี่ยนะเชื่อเหอะมันอยู่กับเรื่องเดียวได้ไม่นานหรอกนะโรคสมาธิสั้นขนาดนี้นะขนาดสมัยก่อนก็ยังมีเข้าฌานอะไรนะสมถะกับวิปัสสนาเคียงคู่กันไปสลับคละเคล้ากันไปไม่ใช่อันใดอันหนึ่งตลอดหรอกนี่เราก็มาไล่ศึกษาวิธีว่าถ้าสมาทานอธิษฐานตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเลยว่าจะต้องเจริญโพธิปักขยธรรมไล่ว่าให้เรียกว่าขูดร่องความคิดให้มันเป็นไปกับกุศลได้หลายๆประเภทหลายๆชนิดและหลายๆอย่างให้มันเกิดให้บ่อยให้เกิดให้ต่อเนื่องถ้าใจถ้าคนสบายใจเนี่ยนะคิดอัดคิดทำได้ลึกซึ้งในชาดกเขาก็มีบอกโอ้ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้ใจเศร้าหมองเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดแต่ว่าใจเขาเศร้าหมองเกินไปหลายๆคนเนี่ยนะเขามาว่าเขาศึกษาธรรมะไม่น่าจะมีปัญหาเรียนได้เข้าใจได้แล้วก็ถ้าดูโดยหลายๆประการเนี่ยน่าจะตรัสรู้ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าถามว่าทำไมเขาไม่ได้อย่างที่พูดเลยก็เพราะว่าเขาเศร้าหมองเกินไปเนี่ยนะหมายความว่าเหมือนกับว่าทุนที่เขามีอยู่พอที่จะออกรถได้สักคันหนึ่งได้แต่แม้แต่ดูรายจ่ายแล้วมันไปเที่ยวจ่ายมั่วไปหมดเลยนะมันก็สมควรนั่นแหละซื้ออะไรก็ไม่ได้ชั้นใดขีดความรู้ความสามารถหลายๆอย่างพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ทำไมบรรลุไม่ได้ก็เพราะเอาไปใช้เรื่องอื่นคือเราแบ่งใจให้อกุศลเนี่ยมากไปนะไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้ได้เรียกว่ามัวแต่ป่วยนะที่จริงอ่ะเรี่ยวแรงของเขาสมมติว่าโอ้คนนี้นะตามกำลังของเขาแล้วเนี่ยว่าเขาเดินได้วันหนึ่งได้ตั้งหลายกิโลถ้าเขาเดินชั่วชีวิตของเขาถึงที่หมายแน่แต่แหมมัวแต่เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยนะแล้วก็ชอบไปติดเชื้อหวัดมาแล้วก็ป่วยตลอดก็เลยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงมันการที่เราทำให้จิตไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมเป็นต้นเนี่ยคือการรักษาสุขภาพใจให้มันดีทำปัญญาไม่ให้ทุรพลจากอะไรนะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนละนิวรณ์ทั้ง5ที่ทำปัญญาให้ทุรพลหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังมีใจดำรงมั่นกับสติปัฏฐานมีใจดำรงมั่นคือพระพุทธเจ้าไม่เผลอเลยนะพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เผลอเลยว่ากายอสุภะเวทนาคือตัวทุกข์จิตคือสิ่งที่ไม่เที่ยงนะธรรมทั้งหลายคืออนัตตา นิวรเขามาจะเน้นนะว่าอนัตตาแบบนิวรทำยังไงอนัตตาแบบโพชฌงค์อนัตตาที่เป็นทุกขสัจอนัตตาที่เป็นสมุทัยสัจจะอนัตตาที่เป็นนิโรธสัจจะและอนัตตาที่เป็นมรรคสัจจะอนัตตากับอริยสัจแต่ละอย่างนั้นต้องกิจอย่างไรกิจอย่างไรนั่นแหละจึงจะเข้าใจอนัตตาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4อบรมโพชฌงค์7คือทุกอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะโพชฌงค์โพธิตรัสรู้เพื่อองค์แห่งการตรัสรู้เพิ่มในการตรัสรู้เนี่ยนะจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าทุกองค์ล้วนทำอย่างนี้พระอริยะทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลท่านก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเหล่านี้พันสาวกทั้งหลายเขาเรียกอนุพุทธะโบราณท่านใช้คำว่าอนุพุทธะอนุแปลว่าตามอนุเนี่ยเป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าภายหลังก็ได้แปลว่าตามก็ได้มีหลายความหมายแต่ตรงนี้แปลว่าตามเนี่ยนะตรัสรู้ตามนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาชั้นใดหมู่มนุษย์และเทวดาที่ฟังธรรมก็มีการปฏิบัติตามแล้วก็เกิดการตรัสรู้ตามมันหลักการปฏิบัติของเราทั้งหลายก็คือมุ่งจะกำจัดนิวรณ์ทำยังไงให้นิวรณ์นี่มันลดลงทำอย่างไรสติจะได้ตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4เจริญคุณธรรมทุกอย่างเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขนาดนั้นเชื่อเลยว่านิเพทภาคยะกุศลธรรมที่เจริญเป็นไปเพื่อการนำออกจากทุกโดยส่วนเดียวเนี่ยนะนำออกจากทุกได้โดยส่วนเดียวฉะนั้นการเดินทางที่ถูกต้องเมื่อเดินทางเหน็ดเหนื่อยการพักผ่อนก็ชื่อว่าเป็นการยังอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ยังเรียกว่าเป็นการเดินทางแม้แต่พักผ่อนก็ยังเรียกว่าเดินทางเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีตารางเวลาเป็นต้นที่ชัดเจนฉันใดใจของเราก็เหมือนกันเพราะการเดินทางออกจากทุกข์นั้นเนี่ยนะมีอะไรนะในโรหิตสสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตมีเทวดาท่านหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าว่าเขาจะออกจากโลกได้ยังไงคือเทวดาคนนี้เทวดาตัวนี้อดีตก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มากเขาเดิน919เนี่ยนะข้ามทะเล1ทะเลเรียกว่าเหยียบฝั่งนี้แล้วอีก9นึงไปเหยียบฝั่งโน้นเดินไปจนตายเพื่อจะออกจากโลกก็ไม่สำเร็จจนในสุดก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะออกจากโลกเหล่านี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ว่าการออกจากโลกด้วยวิธีเหล่านั้นแล้วจะออกจากโลกได้นะเพราะอะไรเพราะพระองค์บัญญัติว่าคนที่จะออกจากโลกได้จะต้องรู้จักโลกเหตุเกิดของโลกความดับโลกเนี่ยนะแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกคำว่าโลกในที่นี้โลกคือขันธ์5ใครที่จะออกจากขันธ์5เนี่ยออกไปได้อย่างไรเอาออกไปโดยวิธีใดด้วยการเดินทางหรือใช้พาหนะใดๆที่จะนำออกจากโลกเหล่านี้ได้นอกจากการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิออกด้วยอริยมรรคมีองค์8เรื่องนิยานิกธรรมนำออกจากโลกแต่ถ้าใครที่ไม่ออกจากโลกอยากคิดว่าจะออกจากทุกข์ได้เพราะว่าโดยย่อตัวทุกข์คืออะไรขันธ์5ใช่มั้ยว่าโดยย่อทุกข์ทั้งหลายก็คือขันธ์5ขันธ์5คือตัวทุกข์ถ้ายังคล้องอยู่กับขันธ์5มีไหมที่จะพ้นไปจากทุกข์มันข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานก็คือการเจริญเพื่อออกจากขันธ์5คิดยังไงที่จะออกจากขันห้าแต่แรงดึงดูดของขันห้ามันแรงมากเขาเรียกว่าอัสสาทะของขันห้าเว้ยมันดูแรงนะเอาใครวันหนึ่งคิดออกคิดพ้นขันห้าไหมหรือแม้กระทั่งคิดจะออกจากขันห้าเนี่ยนะแต่ว่าออกจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งเนี่ยบ่อยรำคาญตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าเนี่ยนะออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งอันนี้มีมากแต่คิดออกจริงๆโดยที่ไม่มีขันห้าเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายอะไรนะเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละขันนี้แล้วไม่ถือเอาขันใหม่ๆสละตาคู่นี้แล้วไม่ถือเอาตาคู่ใหม่สละหูคู่นี้แล้วไม่ถือเอาหูคู่ใหม่สละจมูกคู่นี้แล้วไม่ถือเอาจมูกคู่ใหม่สละลิ้นนี้แล้วไม่ถือเอาลิ้นใหม่ทิ้งกายเหล่านี้แล้วไม่ถือกายใหม่ๆสละใจเหล่านี้แล้วไม่ถือเอาปฏิสนธิจิตใหม่ๆเป็นต้นเนี่ยนะคนที่น้อมในลักษณะจิตนี้จริงๆแล้วไม่มากถามว่าที่ไม่มากเพราะอะไรเพราะอัธยาศัยเขายังไม่ บริสุทธิ์คือเขาสายตาสั้นก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยนะพอมองเพราะมันสั้นมากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวจักสบายเดี๋ยวใกล้จะสบายเกือบสบายใกล้สบายแล้วเกือบสบายแล้วสบายกับอะไรสบายกับขันห้านะเมื่อมีขันห้าบางอย่างแล้วเขาจะสบายเมื่อไปถึงขันห้าสักที่หนึ่งแล้วเขาจักสบายก็ความสบายของเขาวางไว้ที่ขันห้าที่ไหนได้เขาบอกว่าถ้าได้โรคชนิดใหม่ๆเข้ามานะโอ้น่าจะสบายเขาบอกงั้นพ้นจากโรคนี้แล้วเอาโรคใหม่เข้ามาน่าจะสบายคือมีพื้นฐานความคิดอยู่แค่นั้นมันก็เลยไม่ได้สบายอย่างแท้จริงก็เลยไม่ได้มีความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมันเราค่อยๆปรับความเข้าใจมีหลายคนก็บอกว่าเข้าเบื่อหน่ายขันห้านะเขาอึดอัดเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อึดอัดมันหน้าเอื่อมระอาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันมองเห็นเป็นภาระไปหมดตั้งแต่สรุปว่าตั้งแต่ตื่นไปจนถึงหลับอีกหลับก็ยังเห็นว่ามันเป็นภาระกว่าจะหลับได้มันสรุปว่ามันมองเห็นใครก็มองเห็นภาระไปหมดมองเห็นเรื่องอะไรก็มองเห็นภาระไปหมดมันไม่มีจบมีสิ้นเบื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเออทำไงดีกันเนี่ยฟังมาตั้งเยอะแล้วนะเผื่อนะถามว่าทำยังไงก็บอกว่าต้องคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอขันห้าเป็นภาระถ้าดับขันห้าได้ไม่มีภาระแต่ต้องคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามตลอดใจมันจึงจะโน้มไปออกแต่ถ้าไม่พยายามคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามยากต้องคิดอีกนะว่าเออขันห้าเหล่านี้มันเป็นภัยถ้าดับขันห้าถ้าไม่มีขันห้าปลอดภัยนะเรียกว่ามาชั่งใจแบบนี้ให้เยอะๆบ่อยๆบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ขันห้าเหล่านี้เป็นเหยื่อแห่งทุกข์ถ้าดับขันห้าได้เป็นเหตุแห่งความสุขนะค่อยๆมาคิดแบบนี้บ่อยๆเพื่อจะชำระอัธยาศัยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดธรรมะที่ไม่เกิดก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ไปคิดหารูปหาเสียงใหม่ๆอีกเข้ามานะก็ต้องกระวนน้อมไปหาอสังขตธรรมธรรมที่หลีกออกจากทุกแต่ว่าเรายังหลีกไม่ถูกหรอกถ้าเจริญแบบธรรมดาทั่วๆไปนะอย่าคิดนะว่าจะนิพพานกันง่ายๆนิพพานบรรลุง่ายตรัสรู้ง่ายๆโอ้ยแรกตรัสรู้พระองค์โอ้ยสอนสบายมากเลยนะกูขึ้นมาสอนเลยใช่ไหมบรรลุปั๊บเหาะไปสอนเลยอย่างเงี้ยนะไม่โอ้ยเคี่ยวทวนอยู่ตั้ง49 วันครบ49 วันนี้สอนดีหรือไม่ดีเนี่ยนะมาคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงกันข้ามเกินที่เราคาดทุกเรื่องมีตั้งคำถามว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรถ้าเราตาฐานะฟังมาระดับนี้แล้วนะบอกอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่เราคิดทุกอย่างนั่นแหละใช่ละอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่เราชื่นชมนั่นแหละคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งที่เราบอกว่าไม่ดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าดีสิ่งที่เราว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าว่าดีหลายๆเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นค่อยๆคิดดูนะแต่ว่าที่เราบอกอุ้ยไม่เราเห็นตามพระพุทธเจ้าอันนี้โดยอาศัยการฟังเป็นต้นแล้วจึงจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ถ้าโดยใจแท้ๆอัธยาศัยลึกๆของเราแท้ๆก็ยังว่าขันห้าเป็นของดีฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อชำระจริตชำระความรู้สึกนึกคิดชำระอัธยาศัยจะได้เดินทางสายตรงเนี่ยนะถ้าชำระอัธยาศัยได้ถูกต้องการปฏิบัติทางกายก็เป็นกายสุจริตทางวาจาก็เป็นวจีสุจริตความคิดก็เป็นมโนสุจริตความคิดก็เป็นอนัพพิชชาก็เกิดขึ้นอนัพพิชชาก็เจริญเมื่ออนัพพิชชาเจริญอัพยาบาทก็เจริญอนัพพิชชาอัพยาบาทเจริญสัมมาทิฏฐิก็ยิ่งเจริญถ้าสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะก็เจริญถ้าสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เจริญถ้าองค์มรรคเหล่านี้เจริญสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นเจริญขึ้นสมบูรณ์พอกพูนบริบูรณ์ไปด้วยอริยธรรมทั้งหลายที่นำออกจากทุกข์ก็คืออย่างที่พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เราและเธอทั้งหลายไม่ได้ออกจากทุกข์เพราะเราไม่รู้จักอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติเราทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนานบัดนี้เราและเธอทั้งหลายนะตรัสรู้อริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติเนี่ยนะบัดนี้ก็พ้นจากกองทุกข์เนี่ยนะตอนหลังพระองค์ก็บอกว่าได้เวลาไปนะ ไปช่วยสงเคราะห์เนี่ยนะไปประกาศธรรมแสดงธรรมที่ไพเราะงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะในพุทธประวัติทั้งหลายเนี่ยนะถ้าใครศึกษาตอนต้นๆคือช่วงหลังมากำลังสนใจเกี่ยวกับเมืองพาราณสีอยู่เกี่ยวกับป่าอิสิปตนะกำลังสนใจอยู่จุดนั้นนะพอถามว่าท่านศึกษาไปถึงไหนบอกแถวๆป่าอิสิปตนะอยู่แถวๆนั้นน่ะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกตอนก่อนนี่สนใจเกี่ยวกับต้นโพมากตอนนี้กำลังจากพาราณสีมาถึงปัตตนะเนี่ยนะยังอีกนานอยู่กว่าจะไปถึงกุสินาราท่าจะอีกหลายปีนะก็ค่อยๆศึกษาไปเถอะยังไม่ต้องรีบไปไหนพอรีบมากก็อย่างว่านะลืมของก็เลยไม่ถึงไหนนะเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน